Specjalnie do potrzeb seniorów. Dodatkowo dzięki dużej dawce witaminy D3. Aktivitaminer Senior D3 to moim zdaniem najlepszy sposób na wsparcie ich odporności. Teraz jestem spokojna o ich odporność. Aktivitaminer Senior D3. Najlepszy dla Twoich rodziców. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 26 lutego, minęła godzina 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W kwietniu do naszego kraju mogą trafić dostawy szczepionki kolejnej firmy, ocenia minister zdrowia Adam Niedzielski. Preparat od Johnson & Johnson wymaga tylko jednej dawki. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński w prasowym wywiadzie mówi o konieczności jedności w obozie Zjednoczonej Prawicy, choć jak przyznaje, wśród koalicjantów są pewne odmienności. Grupa ekologów protestuje w centrum Warszawy. Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami. W połowie marca Europejska Agencja Medyczna ma wydać decyzję w sprawie szczepionki firmy Johnson & Johnson. Jak poinformował w rozmowie z programem pierwszym Polskiego Radia, minister zdrowia Adam Niedzielski, jeśli formalności zostaną dopełnione, pierwsze dostawy preparatów tej firmy mogłyby rozpocząć się w kwietniu. Adam Niedzielski podkreślił, że przy tej szczepionce na COVID-19 wystarczy podanie jednej dawki i jej wprowadzenie do użytku rozwiązałoby wiele problemów. Mamy jej zakontraktowanych blisko 17 milionów, czyli znowu pojawienie się tej szczepionki byłoby czymś, co rozwiązuje bardzo nasze problemy. To jest szczepionka, która jest podobnej technologii jak AstraZeneca. Jej skuteczność jest oceniana powyżej 80%, mówię o tej skuteczności przed zakażeniem, bo oczywiście te informacje, te parametry, które dotyczą ochrony przed ciężkimi dolegliwościami choroby, są takie same jak w innych szczepionkach. Za pół godziny poznamy nowe dane na temat przebiegu pandemii w Polsce. Wczorajsze nie napawają optymizmem. Potwierdzono ponad 12 tysięcy zakażeń, o 3 tysiące więcej niż tydzień wcześniej. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński zabrał głos w sprawie sytuacji w rządowej koalicji. W rozmowie z Polską Agencją Prasową wicepremier podkreślił, że Polska stoi przed ogromną szansą na rozwój, jednak by ją wykorzystać, potrzebna jest jedność Zjednoczonej Prawicy. Jak dodał, Prawo i Sprawiedliwość chce dalej rządzić i z Porozumieniem i z Solidarną Polską, ale w proporcji wynikającej z układu sił. To musi być jednak takie rządzenie, które opiera się na tych rzeczywistych wartościach, czyli że chcemy coś uczynić dla Polski, chcemy ją rozwinąć i chcemy się obronić przed tym strasznym atakiem na podstawowe wartości, na zdrowy rozsądek. Wyjaśnił prezes PiS-u. Jarosław Kaczyński podkreślił, że między koalicjantami występują odmienności, ale nie są one tak wielkie, by uniemożliwiały współpracę. Strażacy pracują na miejscu wypadku kolejowego w rejonie stacji Grodzisko Dolne w powiecie leżajskim w województwie podkarpackim. W wyniku zderzenia lokomotywy i pociągu PKP Intercity relacji Rzeszów-Szczecin lekko rannych zostało 5 osób. Utrudnienia mają potrwać jeszcze kilka godzin. Relacjonuje Marcin Betleja z podkarpackiej straży. Pociągiem pośpiesznym podróżowało 23 pasażerów. Trzem z nich strażacy udzielali pierwszej pomocy. Jedna z nich została zabrana do szpitala. Z lokomotywy spalinowej wycieka w tej chwili olej napędowy. Strażacy ograniczają skażenie. Na miejscu jest 5 zastępów straży pożarnych. Ruch kolejowy w tamtym miejscu jest całkowicie zablokowany. Pasażerom zapewniono przejazd autobusami do Warszawy ze stacji Lubin. Zgodnie z trasą pociągu Intercity Rzeszów-Szczecin uruchomiono skład zastępczy. Specjalna komisja ustali, co było przyczyną wypadku. Policjanci starają się udrożnić ruch w centrum Warszawy. Protest środowisk ekologicznych zablokował odcinek Alei Jerozolimskich, mówi Irmina Sulich z Zespołu Prasowego Komendy Stołecznej Policji. Na chwilę obecną mamy wiedzę, że na miejscu znajduje się około kilkudziesięciu osób. Są zablokowane Aleje Jerozolimskie od Ronda Dmowskiego do Emilii Plater. Policjanci są na miejscu i dążą do udrożnienia ruchu. Na chwilę obecną kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Będą kierowane wnioski o ukaranie. A utrudnienia napotkają też podróżujący komunikacją miejską. Aktywiści ustawili się nieopodal dworca centralnego. Mają ze sobą czerwony baner z hasłem klimatyczny stan wyjątkowy czy planeta Ziemia umiera. Gruzińska opozycja zamierza zorganizować dziś demonstrację w obronie Nikanora Melego. Szef największej partii opozycyjnej został w ubiegłym tygodniu aresztowany i czeka na proces. Polityk jest oskarżony o zorganizowanie antyrządowych zamieszek.

matki mojej siwizna. Jak dobrze, że jeszcze tu jest ojciec mój i ojczyzna. I gest, i szelest, i cisza. Życie to krótki sen. Tej nuty sentymentalnej ja się nie wstydzę. Piękno jest piękne na wieki, ja to wiem. Póki wiosna przychodzi, odchodzi i wraca, to wystarczy mi. Póki każdy wysiłek w miłość się obraca, sen na jawie mi się śni. Nasze myśli podniebne niech szybują wśród. Słowa już niepotrzebne, tylko gest, cisza i ty. Życie to krótki sen. Życie to krótki sen. Życie to piękny sen. Życie to krótki sen. Życie to krótki sen. Witam pana w naszym sklepie RTV i AGD. Henryk Mączka, moje uszanowanie, kłaniam się. Kojarzy mnie pan? Ja tutaj u państwa ostatnio byłem. Kwadrat z panem rozmawiałem. Kupowałem magnetowid wideo. Nie kojarzy. A pan ma na imię Marta? Tomasz. Tomasz. To ja z panem nigdy nie rozmawiałem. To już zapisujemy. Tomasz. Taki kurdupel. O co chodzi? Proszę pana, zepsuł mi się telewizor. A co się stało? 30 lat mój nowiutki Rubin chodził i się ni stąd, ni zowąd wczoraj popsuł. Do serwisu Rubina nie można się dodzwonić. Strona internetowa nie istnieje, no niepoważna firma, proszę pana. Już więcej Rubina nie kupię, proszę pana. Proszę pana, to świetnie się stało, że pan do nas trafił, ponieważ dzisiaj mamy promocję. No cudownie, promocja to moje drugie imię. Jeśli kupi pan telewizor dzisiaj, to za stary zapłacimy panu 50 zł. 50 zł, cudownie. Tylko proszę pana, tak? A jaką ja mam gwarancję, że pan tego telewizora nie naprawi i nie sprzeda za 60 zł? Proszę pana, bo nikt już takich telewizorów nie kupuje. A pan chce. Dobrze. Może inaczej. Może inaczej. Czy widzi pan tutaj gdzieś na sklepie jakiegoś Rubina? Nie. To jaki z tego morał? Że się dobrze sprzedają. Przekonał mnie pan. Zapłacę za stary telewizor 60 zł. 60 zł. Widzi pan, warto rozmawiać. Warto rozmawiać, tak. Tylko proszę pana. Słucham. Ja nie wiem, czy mi się to opłaca. Bo ja za mojego Rubinka dałem 2 miliony złotych. Opłaca się. Zapłacę za stary telewizor 60 zł. 60 zł, proszę pana. A co jeśli moda na Rubinę wróci? No nie wróci, proszę mi wierzyć. No nie mówię tego taki pewien, proszę pana. Miałem kiedyś spodnie typu dzwony. Dwie pary. W idealnym stanie, gdyż żadnych nie chodziłem, bo nie mogłem się zdecydować, które nałożyć. Rozumie pan, prawda? Moda na spodnie minęła. Ja spodnie wyrzuciłem. Moda wróciła, a ja byłem bez zwodów. Wie pan co, to może pan nie skorzystać z naszej promocji. Czyli nie chce pan ode mnie kupić telewizora? Nie. To po co pan do mnie przyszedł? No to pan przyszedł do mnie, żeby kupić telewizor! Tomasz? Kurdupel? Ale bystry. To co pan może mi zaproponować? Zastanówmy się, jaki mamy budżet. Pieniądze nie grają roli. No to... Byleby nie był drogi. To może ten, cena 2000 zł. A co on ma? 40 cali, rozdzielczość Full HD, 4 złącza HDMI. Przepraszam bardzo, a gdybym tak zrezygnował z 3 złączy HDMI, to czy cena wtedy będzie niższa? Nie, ponieważ nie można z telewizora nic wyjąć. Rozumiem, proszę kontynuować, proszę bardzo. Wbudowany tuner DVB-T. Szeroki kontrast, wysoki kąt widzenia i dodatkowo... Przepraszam najmocniej, bo pan wspomniał, że HDMI to jest złącza, prawda? Tak, mi się wypsnęło. Czyli ja rozumiem złącze jako przyłącze, ale również jako odłącze. W takim wypadku, gdybym odłączył 3 złącza HDMI, to czy cena wtedy będzie niższa? Nie będzie, ponieważ nic nie można z telewizora wyjąć. Rozumiem, proszę kontynuować, co się denerwuje? Telegazeta, port USB, do tego tylko dzisiaj 3-letnia gwarancja. A gdybym tak jedno złącze HDMI zaślepił taką zaślepką i przysiągł, że nie będę z niego korzystać, to czy cena wtedy będzie niższa? Tak, będzie. Dam panu rabat 100 zł. No cudownie, widzi pan, warto rozmawiać. Warto rozmawiać, warto rozmawiać. 100 zł. Tak, warto. Tylko kto poniesie koszt za ślepki? No pan... To ja nie wiem, czy mi się to kalkuluje. Proszę pana, a dlaczego ten telewizor z prawej, on wygląda tak samo, a jest droższy o 1000 zł? Tak, on wygląda tak samo jak ten za 2000, ale jest droższy, bo posiada 3D. A ten tańszy? 2D. Czyli... D da się wyjąć, a HDMI nie. A macie może akcesoria do telewizorów? Tak, mamy wszystko. Poproszę zaślepkę do HDMI. Wszystko oprócz zaślepek. A w takim razie poproszę plecak na telewizor. Co? Plecak, tak jak na laptopa, tylko że na telewizor, żeby móc swobodnie zabrać telewizor do pracy. A kim pan jest z zawodu? Listonoszem. No plecaki się akurat skończyły. Czyli jest aż takie zainteresowanie? Tak jak rubinami. Rozumiem, źle trafiłem, widzi pan. No nie no, pan jeszcze tutaj? A pan znowu tu? Gościu, wybierz ten telewizor, no. Spokojnie, jakbym słyszał syna. Tato, tato, kiedy mi w końcu imię wybierzesz? Bo się w dziekanacie dopytują. Spokojnie. To nie piekarnia. Sam nie wiem, proszę pana, zgłupiałem. Nie wiem, czy ten droższy, czy ten tańszy. No proszę już... pana, na pana miejscu wziąłbym ten droższy. Myśli pan? No jasne. W pana wypadku to jest inwestycja na wieki. Wie pan co? Przekonał mnie pan. Kupię go w internecie. Dla prawdziwego wielbiciela snu najważniejsze to doczekać zmroku. Zapraszam zatem na spotkanie z Marianem Kociniakiem i Andrzejem Zaorskim. Kulisy srebrnego ekranu doczekać zmroku. Ale wcześniej wysłuchamy piosenki Edyty Bartosiewicz pod tytułem Sen. To jest mój sen, ten sen przeraża mnie. W pokoju bez ścian zamykam się, nie ma nic, nie ma mnie. Niby bezpiecznie, ale wcale nie jest dobrze w moim śnie. To jest mój sen, ten sen zawstydza mnie. Cudownie, ale bezpiecznie, ale wcale nie jest dobrze w moim życiu. Budzi mnie wiatr, jak nie. Paramount Pictures. Prezent ują kulisy srebrnego ekranu. Fajny film wczoraj widziałem. Momenty były. Masz. Najlepiej ten bandzior. Mówi do Zuzi, idziemy do sypialni. No. Ona nie chciała, to ten ją laską za szyję i ciągnie. A ja. I mówi, może mi z laski swojej dasz lalkę. Taki duży i chce lalkę? Tam była zaszyta herbata w torebkach. Tak. Po kiego? No, to właśnie nie jest wyjaśnione. W każdym razie Zuzia wyjęła lalkę z kosza na śmieci. Dobre miejsce na zabawki. Najpierw włożyła w pralkę. Lalkę? No, to był taki dom lalki. No. Nora! Ciemnica. Bo mąż Zuzi był fotografem, ale fotografa przy tym nie było. No jak trzeba, to ich nigdy nie ma. No więc Zuzia chciała podejść do kuchni, ale potknęła się o fotel. Ślepa czy co? No nie dość, że ślepa, to jeszcze nic nie widziała. No, stąd tytuł filmu, Doczekać wzroku. No, ale słuch miała znakomity. Od razu usłyszała, że Rautowi buty skrzypią. Jak się nazywało? Raut, tabako. No, ty. Co? A, nie, taka nazwa, no, tabako Raut. No dobra. A z kolei fotograf nazywał się Hendrix. Sam Jimi Hendrix? Sam. Jak miał na drugie imię, to nie wiem. Czarny? Nie, siwawy. Szpakowaty? Tak. Starszy facet, ale super. Sam? Super, taki męski typ, miękki. Grał go zresztą ten znany aktor, cymbalista. Jan Kiel? Nie, junior. Nie znam. On raczej mało popularny jest. No zresztą ciągle był poza domem. Najpierw fotografował taką jedną, nazywała się Liściana. Nie by było pięknie. No co ja poradzę, tak się nazywała. No, w ogóle wszystko zaczęło się od lisy. Bo tą lalkę dano lisie. Komu? Taka blondynka w pelisie. Gruba, ale nabita kloc. Herod baba. Nie, Herod to się nazywała ta co Glorię grała. 12-13 lat. A nie, tam byle młodo wyglądała. No, nie wyglądała na swoje lata. Dałby mi 65, 40. To głupia. No, cwana. Harcerka zastępowała. A z kolei lisa przemycała tę herbatę w lalce. Wysiada z samolotu, patrzy. A mówiłeś, że z kolei... Nieważne, no w każdym razie zobaczyła, że Rout na nią czeka. No. Więc podchodzi do Sama i mu lalkę daje, że niby później od niego odbierze. A Sama... To stary numer. Ja to bym lalunię tak zamalował, żeby się oduczyła obcych mężczyzn na lotnisku zaczepia. Nie bój się. Rout, jak lalki nie znalazł, to lisę ukatrupił. Normalnie wsadził ją w worek na mole i zamknął w szafie. Namolny typ. Strasznie zaangażował takich dwóch innych do pomocy. Takie przysłowiowe dwa Michały. Jeden duży, drugi taki właściwie średni. Grubas, Carlino, wiecznie ze Szpadryną. Rycerz kastetu. A pierwszy Michał, Mike w skrócie, z brzytwą pracował. Fryzjer? Z wyglądu tak, ale jak trzeba było kogoś między oczy zaprawić, to się nie patyczkował. Rozumiem. No. Mój szwagier Rycho to zawsze chodzi z dwiema brzytwami. Jak go parę osób obskoczy, to rzuca jedną brzytew na ziemię, drugą otwiera i mówi, no który pierwszy podnieś. To każdy się boi. Jak raz jeden podniósł, to tak Rycha pociął, że nawet po pięciodniówce przy pełnym dygocie byś się tak nie pozacinał. Ach, no z brzytwą nie ma żartów. Czy z Mojko, prawda? A Rout używał Geraldiny. Kogo? Taka goła baba. No dobrze. Znaczy taka figurka, nie? I jak się ją naciskało, to z niej sztylet wyskakiwał. Sprężynowiec. No. Którędy on jej wychodzi, ciekawe. I to jeszcze ma ta scena znaczenie symboliczne, bo z babami tak jest. Jak dobrze naciśniesz, to zawsze z niej, prawda, wyjdzie. Nie no. Będziesz mówił. To trzeba tylko ten punkcik znaleźć. Taki, a Rout znalazł. Najpierw się przebrał za swojego ojca, wbiegł do mieszkania Zuzi i ukradł zdjęcie ślubne. Potem znowuż przebrał się za swojego syna. Wnuka tego, co zdjęcie rąbną? Tak. A Mike i Karolino w Nysce, nieopodal budki telefonicznej zaparkowanej, w oko grali. Jak on żaluzję poruszył, to ci z budki zadzwonili, że niby z policji. Cwaniu. Ale Zuzia miała znakomity słuch. Usłyszała, że Routowi buty skrzypią. Że Karolino wyciera poręcze i lodówkę. I wszystko odkapowała. Trafiła kosa na Karolinę. No, a węch jaki miała. No. Zegarek to tylko powąchała, już wiedziała, która godzina. Znaczy się, wyczuła pismo nosem. Tak, nie, pismo to wyczuwała na dotyk. Miała taką blaszkę, sztancę taką z igłą i dziurawiła papier. No, biedulka. No najgorsze to, jak się coś zapaliło. Na przykład PET w popielniczce, to Zuzia w strachu, że może spłonąć. To Rout specjalnie popiół do słoiczka strzepywał, żeby śladu po nim nie było. No, na szczęście przyszedł Mike i PETa przyhartował. Jestem kolegą sama z wojska, bara. Chciałem z nim na piwko skoczyć. Lubiał wypić. Masz, no. Ale nie w pracy. A jak już lalkę znaleźli, no to było za późno, bo najpierw Rout Karolina autem rozkwasił, a potem Majka Mojką, to znaczy tą Geraldiną zakłuł, no wreszcie zabrał się do Zuzi. Do 3 razy sztuka. Najpierw wyciągnął te torebki z lalki, a potem ciągnie kobietę do sypialni. A ta heroina... Kto? No bohaterka Zuzia. Łap za nóż i Routa w brzuch. A to równa dziewczyna. No, jak decha do pracowania. Chudzina! Ale Routowi dała radę. Nóż w brzuchu? No. Dobre na tytuł. Nóż w brzuchu. No. A był już taki tytuł, wiersz. Nóż w brzuchu? No, ale ty wiesz, jak to... Napisali tak, o. Przez u zwykłe, potem rzec z kropką, a brzuch to tak. Nie. No. Przez samo H. I ukreskowane. I samo H. A rzec z kropką. Ale kino. Możemy zapominać, że wciąż mamy luty, czyli zima wciąż trzyma, a jest to nieprzewidywalna pora roku. Mówią o tym na przykład przysłowia, jedno z nich brzmi: po świętej Agacie widać muchy w chacie. No to oznacza to, że plagi w lutym much bywały. No, wróćmy na chwilę do wiosny. Przed nami organek, wiosna, a zaraz potem felieton podróżniczy Marcina Wolskiego. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. I znowu noc, jestem krótszej. Może trochę więcej. kocham cię. Podróże dookoła świata. W roku 2008 wybrałem się do Malezji. Ponieważ celem podstawowym miało być nurkowanie, mój operator z Ostrowia Wielkopolskiego, Bogdan Kafarski, załatwił mi pobyt na wyspie Langkawi, na północy tego mocno rozciągniętego kraju. Tradycyjne zwiedzanie zacząłem od stolicy, gdzie miejscowy przewodnik spóźnił się i jakoś nieszczególnie ochoczo pokazywał mi atrakcje starego kolonialnego centrum. Zwłaszcza, że mnie nie interesowała oferta handlowa, a jego chyba bardzo. Oczywiście zaliczyłem główną atrakcję Kuala Lumpur, dwie przypominające kaczany kukurydzy Petronas Tower. 88-piętrowe, wysokie na 452 metry, połączone mostkiem na 41 piętrze. Budowle zagrały w wielu sensacyjnych filmach. Pewnym rozczarowaniem jest, że turyści mogą docierać jedynie do wspomnianej kładki. Ale pocieszające, że w filmie Osaczeni Zeta Jones i Sean Connery także nie dotarli wyżej. Pobyt w Langkawi przyniósł wiele doznań krajobrazowych, spotkań z egzotycznymi zwierzętami, w tym wizytę w jaskini tysięcy, a może milionów nietoperzy, a także specyficzny rybny masaż stóp. Nurkowania z powodu zanieczyszczenia wody przez pobliskie rzeki nie umywały się do wcześniejszych doświadczeń z Karaibów czy Malediwów. Jednak wypłynięcie na odległe wysepki Palau Kajar i Palau Kaca dostarczyły sporej satysfakcji. Niestety tamtejszy diving przypłaciłem rozhermetyzowaniem plastikowej osłony aparatu fotograficznego. Nim zdołałem wypłynąć, słona woda trwale uszkodziła mego Kodaka. Tak straciłem większość materiałów, poczynając od wjazdu na szczyt miejscowego łańcucha gór kolejką Sky Cup, gdzie spotkałem grupę pięknych Rosjanek. Zdjęcia przepadły oczywiście. Wyglądało, że są same, ale dowiedziałem się, że przybyły do Malezji w towarzystwie sponsorów. A gdzie oni? Spytałem. W hotelu. Chleją na okrągło, a w ciągu dnia śpią. Z całej podróży najsilniej w pamięci utkwiła mi końcówka. Z rezydentem z Langkawi trudno było uzyskać kontakt. Potwierdzenie odlotu wprawdzie uzyskałem, odwiedzając biuro Malaysian Airlines, ale jakiś niepokój pozostał. Transfer na lotnisko zamówiłem na 3 godziny przed startem i czekałem przy basenie. Samochód jednak się spóźniał. Po godzinie oczekiwania zrezygnowałem, wziąłem pierwszą z brzegu taksówkę i pojechałem na lotnisko. Wiało pustką. Pozamykane bramki. Zapytałem o samolot do Kuala Lumpur jakiegoś ochroniarza. Właśnie odlatuje, poinformował. No przecież miał startować za 1,5 godziny. Ale ten został odwołany. Odprawiliśmy ten opóźniony. A kiedy będzie następny? Pod koniec tygodnia. Nogi ugięły się pode mną. Jak ja się stąd wydostanę? W pław? Nocując na ulicy? Utrzymując się jako pucybut? Na szczęście ochroniarz pogadał przez telefon i oświadczył. Udało nam się zatrzymać samolot na pasie. Niech pan biegnie. I pobiegłem. Bez prześwietlania bagażu, bez sprawdzania dokumentów. Żeby śmieszniej, w całym samolocie było tylko jedno wolne miejsce. Dla mnie. Więcej felietonów Marcina Wolskiego można znaleźć na jego kanale na popularnym serwisie internetowym, a my powoli zbliżamy się do końca dzisiejszej audycji. Za chwilę kartka z pamiętnika młodej lekarki, ale wcześniej mocne uderzenie w wykonaniu Zbigniewa Wodeckiego Chłop z wiosną, bo jak wiadomo, pierwszy chłop wiosny nie czyni. A zakończymy piosenką do samodzielnego nucenia Lombard Szklana Pogoda. Łukasz Szwed, kłaniam się państwu. Ma niespokojne, głównie gdy sypia sam. Wiem bowiem, mam kochanie drobnych, parę zranień, blizny od kilku dam. Dziś mówię, mnie się nie chce, mnie już to nie łechce, było się tu i tam. Los bywał mi łaskawy, znam meritum sprawy, zlewy tyż to przeznam. Dogłębnie. Bo w maju tak nie bierze, aż przechodzi dreszcz. A przecież na papierze i gdzie indziej też, że drzewie we mnie zwierzę i to nie zły zwierz, no wiesz. Gdy śpiewam ten kuplecik, księżyc blado świeci, saracejski to wiesz. Z gipsu zrywam i rzucam precz. Małżeńskie obowiązki, teren bardzo grząski, dobrze wiem o tym lecz. Się trzyma wiersz pod parą, wino za kotarą, a pod ręką tę rzecz. Po maju tak nie bierze, aż przechodzi dreszcz. A przecież na papierze i gdzie indziej też, że drzewie we mnie zwierzę i to niezły zwierz, no wiesz. Świeci saraceński to wiecz. Zdejmuję spodnie z rysu, opatrunek z gipsu zrywam i rzucam precz. Małżeńskie obowiązki, teren bardzo grząski, dobrze wiem o tym, lecz się trzyma wiersz pod parą, wino za kotarą, a pod ręką tę rzecz. Dogłębnie. Bo w maju tak nie bierze, aż przechodzi dreszcz. A przecież na papierze i gdzie indziej też, że drzemie we mnie zwierzę i to nie zły zwierz. No wiesz, wiesz, wiesz. Będąc młodą lekarką,